Ta płyta ma 45 lat. Jedyny album zespołu Anawa nagrany z Andrzejem Załuchą jako wokalistą to był czas, kiedy drogi Jana Kantego, Pawluśkiewicza i Marka Grechuty się rozeszły. No i tak powstała ta płyta, Tańcząc w powietrzu. Znamy ten utwór także pod innym tytułem, Jak Ilnoskoczek. Jak Ilnoskoczek to przecież potem w latach 90. Grzegorz Turnał z gościnnym także udziałem Jana Kantego, Pawluśkiewicza. Tak sobie przeglądamy, właściwie inaczej, przygotowujemy się do polskiego topu wszechczasów, który na antenie Trójki dziś, 2 maja od 9 do 21. A skoro już padło to nazwisko... Zgoda, ognie i lodu, płomiennie, obojętne.

gwiazd poezji. Gdzieś nas niosą krzyże Polonii, gdzieś nas chwilą buty północy, gdzieś nas idą ludzie niezłomni, gdzieś w nas wiązą braci strumień, gdzieś w nas piszą do nas na życie, gdzieś w nas piją prawdy na różne, gdzieś w nas płaczą bary psyche, gdzieś w nas stroją namiot cyrkowcy, gdzieś w nas poszą dzieci jaskółki, gdzieś w nas grają karty w płomieniu, gdzieś w nas... 1972, tym razem Droga za Widnokres. Muzyka Marek Grechuta, słowa Ryszard Milczewski-Bruno, Gdzieś w nas i Gdziekolwiek. Muzyka Grechuty, słowa Jan Zych. To poezja nowoczesna, tak jak Marek Grechuta mówił o tej płycie w latach 70. Tak sobie dzisiaj słuchamy piosenek, które... To są piosenki, które są z nami od lat i wydawałoby się, że znamy je na pamięć, ale jeśli Państwo znów dadzą się namówić i włączą radio także dziś o 9:00 nastawione na program trzeci, to przez 12 godzin posłuchamy tych piosenek jeszcze raz, ale one zawsze brzmią inaczej w taki dzień jak dziś. Polski top wszechczasów. Podobnie zresztą ma się rzecz w Nowy Rok, kiedy jest ogólnoświatowy top wszechczasów. To podobnie brzmią te piosenki. Mam takie odczucie i koledzy, którzy prowadzą te audycje Radio Piotrków, czyli Piotr Baron, Piotr Metz, Piotr Stelmach i Marek Niedźwiecki, mówią, że Państwo też w taki sposób odnoszą się do tych naszych pomysłów na wspólne spędzenie wyjątkowych dni, bo takim dniem jest właśnie dzisiejszy. 2 maja, kolejne wydanie Polskiego Topu Wszechczasów na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zostajemy w Krakowie. Mieliśmy pójść do kina, wybacz, nie pójdę dziś. W mroku zasiądę do pianina, w przeszłość odpłynie myśl. Małe kino, czy pamiętasz małe nieme kino? Na ekranie Rudolf Valentino, a w zacisznej loży ty i ja. Na ekranie on ją kocha i umiera dla niej. My wierzymy, bośmy zakochani. Dla nas to jest prawda, a nie gra. To jakby o nas był film, więc my wpatrzeni, ach jak wzruszeni miłością swą. W małym kinie nikt już nie gra dzisiaj na pianinie. Nie ma już seansów w małym kinie, w małym niemym kinie Petit Trianon. We'll be right back.

przetarty szlak. Wybierzesz jak wybrało wielu, nim w świat wejdziesz ten, by podług cen pochlebstwem płacić choć raz. Raz pomyśl, czy czegoś nie tracisz, bo przecież jest nie jeden szlak, gdzie trudniej iść, lecz idąc tak, nie musisz brnąć pochlebstwa dym i karku giąć przed byle kim. Rozważ tę myśl, a potem idź swoją drogą. Tak się zaczynał ten pamiętny koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, nagrywany 10 czerwca 2007 roku, wydany na płycie 24 września 2007 roku. Młynarski, zespół Raz, Dwa, Trzy. Thank you. Thank you. koncertowy, jubileuszowy sufit i Żyjemy w kraju. Zespół raz, dwa, trzy. I tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Przypomnę, Polski Top Wszechczasów od 9 do 21 dziś, 2 maja na antenie Trójki. Jeszcze jest czas na kilka piosenek, które nie zmieściły się w zestawie do głosowania. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. To ja na odpustach wam sprzedaję gwiazdy. Ja, Mateusz IV, Mateusz z Komańczy. Całą prawdę powiem. Wierzę w ludzkie szczęście zgubioną pod kolą. Ostatni wełki do ruki jesteś ze mną. Dzień jak kolenda się zaczyna łagodną nutą, światłem sennym bladego świtu, pajęczyną, dopóki oczu jasne niebo otwierasz co dnia jak ramiona. Jesteś blisko, zasięgu ramion, oczu dłoni, zapalasz lampę, jak ognisko, przy którym ja się mogę schronić.